nek fi ma nek fi waye Omar xamul ne man mang koy gis mang koy deg ma deg Omar nan Omar amirul mu'minin Omar yaay njitu julit ñi giñ na ci yalla yo Omar di nga ragal yalla wala ma ray la mu wax lolu bopam Omar yaay njitu julit ñi giñ na ci yalla Omar di nga ragal yalla ma ray la Omar kan lay waxal kan la Omar di waxal mbokk yi bopam mi ngi neubatu de mom kenn mu yaakar ne ken gis ko ne gam na ben way bu ko gis yamul ci gis ko waye wajang koy deglu wajang tudu Anas Omar ngay wax ak bopam te moy amirul mu'minin moy jitu julun ni mu nan bopam di nga ragal yalla mba ma ray la di nga ragal yalla mba ma ray la Allahu akbar yele nañ ci maymun ibnu mahran mun la yakunu rajul taqiyan hatta yakunu li nafsihi asad muhasaba min ash-shariki li sarikihi maymun ibnu mahran neena nit mun ta ragal yalla ludul muy regle bopam li rawni borom bitik di regle bopam nit dafa wara contrôler dundam sa 24 heures bi da nga wara contrôler sa bop ginaaw ba nga yewo fajar xam na ay keuy ay feuy yu ay mbokk di maye ñu ngi ci bind 24 heures musulman bi julit sa 24 heures ci lan nga ko wara def lan la ñëkke mu ne bi nga xeye suba est ce que julli nga ci mbolo Allahu akbar xolal tay senegal li ñu sagane julli mbolo taf julli mbolo ñu bari ci julit yi duñ julli mbolo te demb sahaba yi lan la kan lañ doon wax kudul dem julli ci mbolo ñu ne koku nafiq la gis nga fitna bi mu beure ci jamono sahaba yi Huzaifatul Yamani neena wallahi dañ daan dem julli ci mbolo ñewat julli suñu bir kër ngir bañ ñu ne ñu ay nafiq ngeen ndax jamono bobu ku demul julli ci mbolo dañ doon wax nafiq la dañ daan dem de julli ki len di jitté du len neex ñu dem julli mbolo ba pare ñewat seen kër julli wat xolal ñun tay nga gis julit bo xamne fanweri at musta dug ci jakk dundam yeb lan moko yobu ci jakk moy beñe ak guro ak bisab taw rek moko meuna yobu jakk guro beñe bisab bisu kagn samedi ak dimanche bisu tak mu dem jakk xamna ne tay sen koñ amna tak dina am mbusu beñe dina am ñetti doomu guro dina am mbusu bisab mbusu jinjer mu dem jakk yonent bi neena bu len woron ne sappe premier bu ngeen xamone li ngeen ci am dina len taxaw jël ay jasi sahaba haris dafa febar ndeysan doomi joy xamnañ ne day de doomi joy mu len da ngeen di joy ñu ne waaw mu len tabkun aw la tabkun ma azana al muazzin 40 sana illa wa ana fi saff al awwal bu yebo ngeen joy bu yebo ngeen nopi ma ngi len di yeugal ni 40 ans ñen fukki at sayu noddu kat bi nodde day fekk ma ngi ci première sappe bi waxul day noddu ba pare ma doga ñew de dafa ne ma azana al muazzin illa wa ana fi saff al awwal mana sayu noddu kat bi nodde fekk ma ngi tok man 40 ans allahu akbar yunus sallam ne nak ñaari mbir ku ko def yalla dindi na ci yow turu nafiq yalla dindi na ci yow ñi dem safara yunus bi neena ñeen fukki julli ku ko julli ci ginaaw iliman yunus neena yow do nafiq yu tegalo ñeen fukki fan yu tegalo suba tisbar takusan timisge ba man ñeen fukki fan sa yu iliman ne allahu akbar ngani allahu akbar ba mat 40 jours yonti ne yow do nafiq waye yalla dindi na sa tour ci wa safara pourtant buñ newon tay ji takusan le journal bi di commencer ñun ñem ñu joge fi rek ñu deglu takusan rek ñu ne ablaye wad neena ku ñow veden dina la ragal terrain legui bala 6 heures jot ku ñow veden dina la ragal terrain nuñu def japp naane buñ ko déggon ci radio bi sax conférence bi dana tass wala lan lañ wax ku ñew veden dina dagal terrain yonent bi ne ku def li di nga am keur aljanna ak veden lu gën ha keur veden bo fa dekké ay fan ay semaine ay wèr ay at nga dé bay ko fofu dang koy défar ba melne satou nga dé bay ko benen way ñoo tak sa jabar teud salal nan ko sa waji fanatram bi waru ko won def fi da ngay am sa keur la wax nga defat bam rafet nga tak soxna nga dé keneen ñoo tak soxna ci jaxan salal soxna ci ñoo mu nan ko way sa waji peinturam bi rafetul way xolal fanatram bi fu mu ko def way buntu bi bu don man fi la koy def ndaysan dila critiquer soxna si nan ko wax nga deug rek pourtant yow sax ya ko gëna jantal ndees gis nga kon ku yebo préparé fele fii dañuy dem mbako fii dañuy dem mbako de waaw waaw il faut ñu def muhasabatu nafs comme ni ko sahaba yi doon defee ak yonente bi alayhi salatu wasalam hasanul basri nee na al mu'min qawwama ala nafsi yuhasibu nafsahu lillahi azza wa jal wa innama khaffa al hisab yawm al qiyama ala qawmin hasabu anfusahum fi dunya wa innama saqqa al hisab yawm al qiyama ala qawmin akhazu al amra min ghayri muhasaba. Allahu akbar. Hasanul basri nee na julit dafa war a taxaw ci ay mbiri boppam. Mbokk yi li la yàlla sant yow dong yaa ko war a def, keneen munu la koo defal. Amul jullil ma, amul wooral ma, est ce que kenn ci ñun nangu nañu takkal ko jabar? Jullil ma, lekkal ma, doo ko dégg mu lekkaaleel ma, yaa ngi dem waaw lekkaaleel ma abadan, takkaaleel ma jabar, takk jabaru fa rek nga yow ñu ne noono jox ma ko tak maa lay takkal waa ñi jël soxna si yóbbu ku ko nangu fi. Kon loolu munta nekk. Kon nag jullil ma munta nekk, wooral ma munta nekk, jaamul ma yàlla munta nekk. Yow rek yow yaay jaamu yàlla parce que yow la yàlla bind pour nang ko jaamu. Hasanul Basri nee na nit li ko yàlla bind moom dong moo ko war a taxawee. Mu ne yuhasibu nafsa lillahi azza wa jal, day regle boppam ngir yàlla subhanahu wa taala. Mu ne ay nit a ngi nii wa innama xaffa al xisab ala al qiyama ala qawmin xaasabu anfusahum fi dunia. Ay nit a ngi nii yoo xam ne yow mal xiyaam atte leen fa day yomb parce que dañoo atte woon seen bopp ci aduna. Ay nit a ngi nii yoo xam ne bàyyi woon nañ xel ne bis mi ngi ñëw dinañ leen jël ci kër yu xat yii yóbbu leen ci maam kër yu yaatu yi yóbbu leen ci armeel yu xat yee. Ñu yee leen fa ne leen yow mal xiyaam jot na, ñu regle seen bopp. Fa amma man toxa wa aasara al hayata dunia fa inna al jahima hiya al ma'wa. Waaye wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha an nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa. Yàlla nee na ku xeex ak sa bakkan, poñe bakkan bi, xeex ak moom ba gañe bakkan, nga tënk ko ci jaamu yàlla, yow mal xiyaam boo demee rek la day yomb, rek la day yomb. Waaye ay nit a ngi nii yoo xam ne xisaab metti na ci ñoom, diis na ci ñoom. Lu tax? Akhazu al amra min ghayri muhasaba, dañoo jàpp mbir mi rek fekk regle wuñu woon seen bopp. Jàpp àdduna amul problème quoi, ay jaar jaar la quoi, yàlla dinañu comprendre, yàlla nandite la quoi, xam na nu mu demee. Yàlla ku baax la, sunu maam la, god dinañu comprendre, mag buur la, lu mu def yàlla baal ko ko. Loolu lañ jàppe woon mbir mi. Dafa ne ay fo ak léeboon ak lëppoon la ñu dem yowmal xiyaam, nekk mbir mi du loolu, moo tax mbir mi metti ci ñoom. Allahu akbar. Xoolal doomu aadama dem yowmal xiyaam lan lay wax? Yaa laytani kuntu turaba, aka neexoon tey ma nekk suuf, aka neexoon tey ma nekk suuf, yàlla bañ maa fay. Aka neexoon bisub tey ma nekk suuf, yàlla bañ maa fay. Lu tax? Parce que akhazu al amra, dañoo jëloon mbir mi yombal ko min ghayri muhasaba, fekk rek la wuñu woon seen bopp. Xamuñu woon ne aduna yàlla daf leen fi indi pour liggéey. Adduna daaru amal, aduna këru liggéey la, wal axira daaru sawab. Ñoom ñu ñëw aduna tëdd di nelaw, dafa ne duñu ñibbi benn waay day léeb muy mel adu muy nural muy nurale aduna. Mu ne mu ngi mel ne tey boo amoon sa benn waay, waa ji ñàkkul dara ci aduna, lépp la am, yow nag amoo dara. Yaag waa ji da ngeen a réeroo woon, bis ñoo rek nga gis ko. Mu ne la seet si ma, yow nekk nii nga mel, nii nga ñàkkee. Mu ne waawaaw, seet si ma. Nga ñëw rek mu jox la benn sàkk, ubbi benn magasin ne la dugal magasin bi, loo sol ci sàkk bi yaa ko moom. Waaye nag 2 heures de temps laa la may de, 2 heures loo sol ci sàkk bi yaay borom. Waa ji dugg, bi mu nee tënn rek ci magasin bi rek mu gis fa benn lal bu nooy, lal boo xam ne boo ko xoolee rek gëmmént. Waa ji ne ah, comme 2 heures de temps lañ ma may, xaaruma tëdd ci lal bi 10 minutes, noppalu ma pare nag xool lan laa lan moo ma neex fii ci biir salle bi, ma dugal sama biir sàkk. Waa ji dugg tëdd rek ndeke nelaw na, nelaw ba 2 heures di jeex, 2 heures de temps yi. Waa ji ñëw yee ko, ko salaamaaleykum. Mu ne waaleykum salaam. Mu ne jeexal nga de, génnal. Waa ji ne nii gis montre bi 2 heures de temps yi. Mu ne dimbali ma waay, may ma 5 minutes. Wala naan xataa isa jaa ahadohumul maut qaala rabbi irjiuni laalli aamalu saalihan fi ma tarakt. Yàlla mu ne kàlla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'im barzakh ila yawmi yub'as. Su deñe nga dekk ne bayama julli bayama dem jak gis nga tay sunu tank yaangi ni dara neeku ci ni ñi waxo du wul ci estadi di waxu ju dem ci lamb yi di waxu du dem ci super ndaje yek xumbal yek fural yi nañu waxo non wuy ji wo yalla su wote ci jël julli ak neew ci ñun tay ño xamne buñu degge ya allah sala dinañ bay luñu def wuy ji yalla ak neew waaw ay yalla mom limu wax moy deug rek nima len binde won ngeen di ñew aduna non la len di delo waté al-akhirah du ngeen yobale dara te bu ngeen ñe man ngeen di dajal ibn al-qayyim rahimahullah muné iza ta'amalta hal an-nas hal aktharu an-nas wajadtahum ba'da zalika yanzuruna fi haqqihim ala allah wa la yanzuruna fi haqqillah alayhim muné wa minha huna in qata'u anillah ibn al-qayyim néna so xolé nit ñi tay len yalla yorel dong lañuy xol wa yalla nak lutax han lutax yalla gennewul jant bi tay lutax tay muy taw lutax tay tangul lutax muy sedd a yalla nak dal nak da ngay waru quoi lutax ñi ñuy gagner lutax senegal gagnewul qualifierul han yalla dal limuy def nak lutax liñu yalla yore rek lañuy xol waye ñun liñu yorel yalla lu ngeen def ba yalla xagn len victoire lu ngeen xol lol lolo jara xol lu ngeen tek ba yalla di len natou lan ngeen def munen ibnu qayyim neena nit ñi duñ xol lolou nit ñi luñu xol rek moy lutax awma lutax ma ñak lutax may febar han lutax ma ñuul e gis jigen di xol setu ni man dal xawmu lutax yalla di may ñuulal lutax may gat lutax may sew ruut ni bay tax may naan fondé han lutax wa yow legi nak li nga yorel yalla nak yow do ko xol han Allahu akbar ibn al-qayyim neena wa min huna fi in qatou an la mo ne ñu xam dañuy xol rek li len yalla yoro duñu xol mu ñom luñu yorel yalla neena fi lañu yalla li fi la yalla paré ci ñom yalla paré na ci ñom nit day xol lan la wara def tuba bi neenañ avant ngay laaj sa droit da ngay def sa devoir est ce que ñun def nañ sun devoir sun digënté ak yalla c'est ça le problème Sénégal 95% musulman lañ way lolu fan la feñ dama len koy laaj fan la feñ feñul ci ngenté yi feñul ci ciéd yi feñul ci dëj yi feñul ci jakkay yi feñul ci mbédd yi feñul ci kër yi feñul ci melokaanu nit ñi feñul ci ciol yi feñul fenn luddul rek ci lamiñ yi ñun jullit lañ ñun jullit la man jullit billahi jullillah jullitu billahi comme numu amé mbazin billahi xam nga amna mbazin billahi wajib lay jay mazena la billahi mazena moy julitu billah kon doomu ndey li moy ashura du rek ñu lek ay ciéré teud nelaw dedet ashura nek su ñëwé nit ñi dañ ci wara taxawat ay taxaw sétlu comme niñ ko limé ci juroom benn tombu ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bu amé ay manké ñu koy jéglu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoko deggando waxtaan bi nga xamni mom lañu oustaz don garal muy ashura ak yeen jangat danaka lañ ci mëna jangate mu teungon ko ci juroom benni tombo benn bu ci nekk itam teunk nako waye itam leral nako ci tambali bi Oustaz si premier tombam ginnaw bi mu defé li nga xamné mom moy lay tayam amna ay mbir yu mu sempi fer ko ci tambalé waxtanam moy bes bi ñuy wax tam xarit amna ci ay nit yo xamantene ni dañu ci am yu ñu ci woté yo xamantene ni yalla waccew ci ben lay te yoyu amna ci ñun ñuko xam waye amna ñu bari ño xamantene ni xamuñu ko bari waan na ci ñun ño xamni suñu ne tay la tam xarit rek dañuy laajte kuy joxe ñaan sangam wala fuñuy ñaané wala kom keuyit gogum mu wax ni dañ koy boole tibbu ciéré bi ngay ñëk lek soko defé do dé ci atmi wala do fébar té kayit gogou mal asaf shadid moy yéfer yi la ko yalla doon wax ñom la yalla doon sanni batu khas ni len wax len waw té ngén torox légui ñun nak mom lañuy lek té japp ni lolu da fay tax ñu déssat fi ba dewen bok na ci khulwo yoy ñuy wax demb rek pour wax li oustaz wax ni dafa am ñu taxaw di ci woté ay ño xamanteni ay borom xam xam lañu ci walla wañu nekké mais dañuy taxaw comme ni ñom oustaz def barakallahu fihim jog di taxaw di woté lolu di ko layal ba mu joggé ci waxtaanam yema sa gëna japp dañu julli fajar rek selmal rek mom japp na ni sañ na wax xamuñu ko sax ci jakk ji man kérok la ko fu ñëk sét lu muy demb mu jog dal di nuyo ni ngeen balma waye bes bi bes la bo xamantene ni képp ko xamni saraxé nga ci dërëm doto ñakati ba faw képp ko xamni sangu nga ci doto febar ci atmi képp ko xamantene ni da nga sé defal sa njabot ñu lek ba sour yalla dana yaatal sa wërsek ñu ni lolu doyul ndax jombul man na am ki ben way la rek ci jakk ji xamul ñu ñew ca ngon ga timis jot iliman bi si njitam ñu indi ben siwo def ci safara siwo bobu deg na man mang fi do reset lu neeg na way at mu nek oustaz xamna jakk bi xamna ni suma ko waxon jombul musna ko gis ndax daan na fa julle ñu ne safara la jo xamantene ni dañ ko fi joxe at mu nek ci siwo bobu biñu julli fajar mu ngi fi waye biñu paré iliman néna mom comme tamul di bari lu muy wax ndax radio yi dañuy wara tétal li ñi wax lepp amna solo iliman mom mu ni mom waye du ñak mu laal ci waye mom lam wax moma gëna fébar mu wax jooni xulwo yoyu mu ni néna ñi yonent bi daan nako def dama fébar man mané li mom daan na dégg jooni xulwo yoyu am ñukay layal waye musuma gis ku ci wax lu tollu ni mo yonent bi daan nako def ñi daan wax dañ daan wax baxna def waye yonent bi moko daan def mom mané awolu mara makoy deg waye nak suñu imam ratib la ko degge mbok julit yi kon julit da forona xam diinem xam itam lan moy ay warefam yim wara def ak yi nga xamanteni waruko wara def da ko wara sanni fele la yusuf waxon la taxone mom ñu gis ci mom ngeenel bañu japp ni mom suñu amé ay problème yo xamanteni psychologiquement la ñom yusuf lañuy laaj pour mu dimbalé len ci ndax mo len gëna baax ño bok nek ci kasso bi waye gis nañu ni waji amna lu ne ci mom wa bañ ko laajé mom dafa nanguni effectivement amna ko baax ndax wote kat non lay mel amna yi suñu né oustaz yow ku baax nga ndax gis nañu yow ku jambaré nga ci walu diiné lolou oustaz bu mu ko daw naka nangu waye na ñaan yalla mu sella yusufa d'accord mbax gogu wax len nak lan mo tax mu amé yi ñu yaakaara ci mom moy lan inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun dama bayyi yoonu ño xamni daño bayyi weddi daño weddi yalla top kan yoonu sama mam yu bax yu melni ibrahima ak yaqub ak ishaq muni ye lepp li ngeen di wote te bokul ak li yalla yi wotelu lola yalla waccew ci ben lay kon yoyu ñu gis ci ay mbir yu bare yo xamantene ni ñun dañ ko wéccio ak la nga xamni mom lañu yoonentou sallallahu alaihi wasallam digalon kon oustaz sam bimu ñëwé wané na itam yalla daf ñoo défal ak xéewalu moy atmi bari nañu fi faatu bari na ñoo xamanteni am nañ fi ay problème, bari na ñoo xamanteni ni am nañ fi ay fébar, waye yow yalla genné la ci kon da nga warona delowat yalla sante. Ndax li tax ak xéewal dal di dess sax moy waji daf koy accompagner gatando ko wala delowat ci xéewal gogou muy ak cyant go xamanteni mom lay delowat yalla subhanahu wa ta'ala. Ndax kat yalla subhanahu wa ta'ala comme nimuko waxe ci hadithul qudsi bobu netli moy nit ñi am nañu ben tribunal bu reuy, waye tribunal bi yalla neena ñaari affaire moy li nga xamanteni moy dega yi nit def ba xamanteni ñom ak yalla dinañ ko layo, moy yalla bind leen ñu jël ab jaamu jox ko kenen, yalla wërsegal leen ñu sant kenen. To lol ya xana ñun yépp him dinañ ko gis. Waye oustaz bimu ñëwé ci ñettelu tombe bi mu am fi ben mbir bo xamni mbolam juliti goor ak jigen war nañ sé taxawat setlu wat ko bu baax, jangat ko itam jangat yu xoto xoto xot. Man dafa bok ci tombe yima gëna intéressé ci suñu dund bi moy lan walu wasine, comme niko oustaz djundé xamna lolu spécial dafa wara jël ñu jël ci ay cérémonie islamique yo xamantene ni dañu war contrecarrer walu wasine ak ni nga xamantene non la ko aduna defé tay. Jigen ji ragal yalla, jigen ji nga xamantene ni bugul def lu wutek dinam sax dañ ko forcer ci dina def planning for force. To lolu ci aspect yeb walu yeb lañ koy defé. Tay ji su jigen ji don amb di boy dem pour di jeli ay rendez-vous visitam yi nga xamanteni mom lañ koy jox pour mu top wër gu yaramam pour jëm fa keraaka yalla yi muccele, da ngay gis ci fofu jafé jafé yi yeen ñi am ay soxna jombul wala soxna ci bopam li ñuy wax dinañ ci mëna joxe ay firné hatta ba ca bisub ba nga xamanteni sila yaakar ni aw matam ñorna wala dorna mu lajone ñukuy dimbalé demb bi affaire yi amutone suñu mami dañ daan wasin daaw ñu am problème, dañ daan wasin seen biir kër duñ am problème. Mais tay nak matu wa yépp ñëwna, mais tay ji la jigen gëna am problème ci walu wasin ñokay def. Légui ñu jël fa ay nit yo xamantene ni amuñu xol, manam dañu fekk seen xol, dañu opérer seen xol dindiko amatuñu fuñuy yégué luy metti. Ñom lañuy def ci hôpital yi ñi nek ay xalé yu xonk choy yo xamanteni aduna dong moy sen la leen tek fofu, la leen yobbu hôpital nekuloon pour dimbalé seeni mbokki doomu adama, nekuloon dimbalé sen mbokki jigen, waye ben soldat buñ leen di fay su wéri dé mo leen fa yobbu ñoon lañuy tek fofu. Suñu ñëwé so ñëwé wané ni yow son nga ci façon boko wané ñom faalew ñu la, bu fekkon ñuy sétane seen ben théâtre bañ lay wax togal fofu sama tu ñorogul waaw lo muna woné ci ay metti tu lay dal dañ lay woné ni yow nanam da nga ñak fayda, yow da nga yambaré dilay xass ya ngi gi metti dañ lay tek dilay xass dilay wax lo xamantene ni su ngeen dajé won ci mbéd mi ni kessé duñ la ko wax, da nga yambaré gor gor lo defo ben effort wayé togal fofu dem continuer seen waxtaan waaw dilay maltraiter ba yow da nga yek ay metti ni li jur dom jaratuko yow so fi joge noy def. Man day gis na ben jigen jo xamni ragal na ni jigen ju bax la ci amub domam ba mu ci deme ba mu sonna ba muju ñu dal dikoy opérer dafa wax ni mom xawma kan, waye su joge ci li day planning lu ko yobbe moy pression yiñ leen di def lol doyul ci hôpital lol mom pratique la télé bi lol lañ leen fi won ci théâtre ñu ci ay théâtre yo xamanteni dañuy woné ni jur dom conséquences ci nek doyul presse bi bes bu nek comme ni ko oustaz waxé bo deglo degg ko liñuy woné ni li dé ci ay jigen ba ñu naan dañuy jog sax pour xex lolu waye xex bu dimbalé leen ci yombalal leen ci ay mbir mbokk juriti waye wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin ñom dañuy pexé mais yalla mom day exécuter day dogal mani julit yeb rawati na julit yigeeni lolou ñom waron nañ sé jël waron nañ sé jël ben leçon moy hatta bu fekke ñom non lañ ko doxale même su fekke damay jur de dina fexé jur ndax kat ci yenna maratib la ci maratib shahada nga martir te moy ñi upp ay martaba ëlëk yowmal qiyam sinu len yalla di terelé waye mbokk juliti oustaz wala itam ñan lañu wara aliyel ñan moy suñu farando mune tay yeufari ñu ngi and fep partout dans le monde di dal ci kaw juliti mais juliti ci seen koñ sax mënu ñu anda ci seen biir kër sax mënu ñu anda ci seen réew mënu ñu anda lolu itam mbokk juliti jotna pour mo mu jog fi mu deñ ndax yalla subhanahu wa ta'ala lolu yalla daf ko bari lu mu ko indi ci alquran leral ko ay leral yo xamantene ni danaka jarul wuti lo ci doli pour gëna comprendre jarul lajte so jange ay bi rek mu leral yalla muni wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir aya julit yu goore ci jigen yi ñom ñoy ay partenaire ñoy ay farando ñoy and ci buñuy diklé lu bax ñoy and ci buñuy téré lu bon ñom ñepp ño bok ben djuplu way ño bok lén lu ñuy bañ hatta yunus bi sallallahu alayhi wasallam lolu mom moko don jang diko jangal ay sahabam bo ñew ñu diko dund ba dañu daan wax ni julit bi gëna yees bi gëna neew kaddu su juliti sudan genn dem ca alaba dem fu sori am luñ waxante ak ay yéfer bu ñëwé yëntibi du ci dindi ben xaraf ndax rek pour bëgg motalé safé juliti manam julit yi lu ci kenn wax ñun ñëpp mom lañu wax malash bi shadid légui nak contraire bi lañuy def julit yoy wax ñu ni waaw juliti ñom ñoo melna tagg ñeneen ñi nga xamné la khayru fihim dara lu bax duñ ko seen ci ñom ndax amuñu ko yalla waxat ni wal ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wa illa taf'aluhu takun fitna fil ard wa fasadun yeferi ñom ñen ci ñom manam ñom ñaari kureeli yefer fuñu mëna nekké ñom ñoy ay farandor lool mom su ngeen jappul ni non la mbiri mëna wara tedde su ngeen ko jappewul nonu moy fitna ju reuy day am ci kaw suuf akum yaq malasuf shadid tay ji bu ki ndol ande ki gatt han ñi meuna waqo ak ñi nga xamantene dañuy sox motax ciowli bari fi lol kon ñi warona and tay ji ñom ño tasaro ñi nga xamantene nak ñom dañu warona xajjo ñom ñu dalé and motax mbiri ken xamatul lu mu doon yene ngi deg ci mbir mi nga xamanteni mom mo xew ci yonent bi ak melal yoyu ko nonu yalla yi don melal yalla ñaawal seeni kanam ëlëk yowal xiyam moy lan ay julit ñoy jog taxaw di défendre ben président suma jumulé président wu Tunisie la xawma Égypte en tout cas ben ci président wu julit di julet mom dafa wax ni mu ngi kay nakarlu waye islamisti ñom oustaz seydou nañu def ndank nañu dal ha lolu itam man suma ko déggé merna ci ben wala mais jëlna ci itam ben jangat ci ben wala moy tay ñi ñi wax ni ay islamisti ñom ñoy défense l'islam effectivement yeen am ngeenu sos moy suñu amé lo xamanteni yek nañu ni dafa wara naqari l'islam ba wa l'islam jik war ko naqarlu yeen lañ fi yaakar oustaz su ngeen noppé diina yalla ji dina suux ci ndox mi su ngeen noppé su ngeen waxatulé diina yalla ji day suux ci ndox mi ndax ñeneen ñi ñepp japp nañ ni ñom dañu layik su fekkantene ni diina day xëcox lanen sax nañ ko jox lanen mais diine mom amul problème mën na muñ wa mbokk juliti lolu yu feñ ci bir waxtani mu nek ay tombe yo xamni war nañ sé genné ko wat bu baax waaw ñu wone ni itam liberté de presse ah war na yobé nit ki ba ngay xass jambour sa liberté fal la yem sa liberté fi mu jéxé fala sa bu morom tambalé yow sa boss fi mu jéxé sa boss morom fofu la tambalé kon sa yo génné sa liberté yow rek fo dugut yaangi togn yalla ci ñak xam ndekete hatta ki bon sax yow warulo ko ngañé kon te ay julit ñoy wax lolu ashura dafa ñew ci umma islam bi wané ni yeen ay nit ngeen yo xamantene ni yeen gën ci xéti kon amna ay melokan yu ngeen wara taxaw yo xamantene yu bokulak yi nga xamantene ñom la ñeneen ñi di taxawé yeen da ngeen wara rañé buñ leen gisé ñu xamni yeen ay nit yo xamantene yeen gën ñeneen nit ñi mais indi wa bopa comme ni ko ñu bari jappé oustaz mu ngi wax sank ni introduction nañu ben oustaz ni ka lan moy ashura mu ne waw moy tay ji nga xamni moy première bis ci atum juliti ak oustaz ak islam lok waw li leen oustaz ga sama di wax rek moy dañoo lok l'islam motax mënu ñoo waxal l'islam ku lok suma jëlone musuwar bi sex ko ndax dina mëna waxati lu leer suma waxe itam do len ci deglu leer ku lok l'islam nak l'islam ak nimu reye ak nimu yaato ku ko lok doto waxti lu leer ba faw yalla ñu yalla mussel ci islam lok wa sank bi may ñew ne may deg ay gaay ñu ngi melal seen yenen morom ñu nan amna ño xamanteni xamuñu ni tay moy suñu premier janvier manika señ bi yow ci nga boko amna ño xamne xamuñu ni tay la suñu premier janvier mom day xasté kat en ka yow mi ci nga bok ya ci premier ma kulasse fini lan moñu ko def moy ñun yittiwuñu xam suñu diiné liñu yitté wo xam lepp ci aduna xam nañu ko yalla mo ne ya'lamuna zahiratan min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun li feñ ci lepp luñu mëna japp ba jekku aduna lool mom xam nañ ko way alakhirah mom ay deuxième la wala ay quatrième mbok juuti xolal yi ñu jël yépp wéccio kaak li ñu waron def ci bës bi wala ñaari bës yi comme ni ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangalé moy ñun ni ñu fessé ci bakkar ñun ñi nga xamantene ni saay ñu xéé ba ngoon malaaka yi xamna ñi amuñu cycle buñu uppé projet ni siècle yi ñuy dund malaka bi nga xamanteni goos la doon nek mom xamanteni da naka ligéyam daawul bari ci julit yi légui mo upp ligéy mom kenen ki mom su doon tay ci walu emploi dañuy wax ni mom dafa mu ngi def ay chaque jour mu ngi bind ay lettre demande pour mu jël ko mu jappalé ko chaque jour ñu ngi defi bakkar so deful sax ñu def loola ndax su ben fatima genné fi wala ben maryama wala ben zainab def yaramu nen nga xol ko malaaka bi binalla waaw hatta ba ci xew xew yi cérémonie yi nga xamantene ni yu national la lu melni football yek yep tay ji danaka ñom oustaz sax yalla leen yalla yaram genn ni ci dañuy supporté dañuy wax yu bu gay lay gagné xawma dañuy supporté kan mo fi dur supporté ci gaay ku fi dur supporté football bi han man lay duma supporté yalla buma supporté dama ci genn ba 7 8 8 8 8 supporté wuma kenn man limay ñaan yalla mu nekk lu deggu yalla na for ci yalla football bi kat waruñu ko supporter pour man ci samay deggine xamna ñom oustaz après ngeen len ko laaje dinañ ci leral football bi de a ba set de lepp ak kefer la tambalel buñuy préparer bokk bi carte la te yakar na ni ben bakar moy bakar bi yalla déclarer guerre suko nit ñi bayiwul moy carte ngeen payulé fa adanu bi harbin min Allah wa rasulih carte gogu nak ku kay def man defuma ki kay def malay supporter mbar duñu ci bok dara ñaarel bi moy xerem gi xoy deg na suñu president 2 milliards la jël def ko ci xerem yi xoy ma deg ñuy laaj ci radio yi waw isipte ak xerem waw deg na ben jigen yalla na len yalla yeeram benn jigen muni waw budi ay afur xerem lolou kontul ndax ku nek xamna ni xerem senegal la fekk bax xerem yi ngeen d'accord ñu jël alal jox alal rew mi la ngeen bok ci ñu jël yob ko ci ay xerem ñettel bi nonu yalla nono gu ci def bayyi sinistri ci moment bobu man moy lima gënon na metti ak wa makay ci jamono joju ñu ngi xif munu ñu ñibisé di yel wa luñu lek ñu té loolu lu ndaw la lé ci xoy doŋ la dé waxu ñu lanen lé liñu jox ñé mbokk yi li nga xamantene ni mom lañ ci def motax dama ni gatch gi dess na ma ngi koy wax ben way demba ciaroy mané ko gatch gi dess na xara rek liñu def aljuma xamna ni yalla rus na ci senegal jakk yu bari dañu am na ñoom dañu dag seen julli taxaw ci kanam yalla bis aljuma ñu ni senegal égalité deg yu xoy ñu ko daw baye julli ga deg na jakk ji oustaz seen jakk ji deg na amna oustaz xamna ni lolu mom malaka yobante yemul ci jakk ji ndax soleil lañ ko genné te yaakhana ni wa soleil ñewuñu jakkay oustaz soleil ay nit ñett nit de nañ ci amna ku deyat demba xoma barke demba muy ñent ci lan dañu tit dañu amé are cardiaq ñu dé subhanallah ndaysan suma déggé yu melni daf may fatali ben imam bo xam dafa don jang suratul mudassir ba ak sa fofu yalla wax nan sa urhiquhu sauda muy janga muy jité julli gé muy ak sa fofu mu daanu dé bokay ñun nak ma kul asaf shadid motax té jigen ñoo ci raw jigen ñi ñoo ci raw ni goor ñi doon supporter demba tay jigen ñi leen jogati way ñom xana deggu ñu yoonent bi sallallahu alaihi wasallam muni jigeenu aljanna manam jigeenu dekkon aduna ñi cey dug aljanna tuti lañuy doon nisaa'ud dunya ñi cey dug aljanna qalil tuti ananya ñu wa safara ñu ni sax loolu dafa melni soko doon jangat ñu ni dafa melni aljanna dafa manki ay goor ay jigeen manki ay jigen ndax goor ñi ñessa gëna neel ay jabar dinañ am juroom ñaar fuko te jigen ñi won aduna la ci upp dem na safara muta jigen dafa manki mu ne ba yalla créé wat ay jigen tuddé ko hurul ayn pour ñu remplir manka bi tay nak jigen ñi ñoy jogati ci yu bon yi ndaysan yunit sallallahu alayhi wasallam da fay taxaw di nafila si nek nday ummu salama di jang amma yatasalun ba ak ci aya bobu yalla wax inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba yentu bi jang ba ak ci fofu wa kawa'ib atraba yentu taxaw di joy di ñaan yalla yalla na yalla may ko ci jigen yoyu yentu bi sallallahu alaihi wasallam di joy taxaw fofu su yekse fofu rek muy joy ummu salama ngi top bu yag ummu salama nekete fiira nga japp naka ci lan ay jank yu masé te mom mak la mu fiir yoonte bi dama salma rek ummu salama tamal ay question wa yoonte bi ma mana yoonte bi lan moy wa hurun hisan hurun hisan muy lajat yenen manam fira nga ko japp ci ay jank mom muy lajat ñenen tambali topat ay yalla yi waxna ka annahunna baydun maknun jeumal di laaj yoonte bi dikay tont bu yak mu ni ko wa yoonente ñun jigeenu julit yi don jaamu yalla baye aduna be tiax seeni tiaxaan suñu de ba dem aljanna ñu na xurul ayna yoyu ñan ñoy dak yoonte bi re xamni ki firange lay waxe yoonte bi ni ko yeena len di dak mu ni ko lan lañ len di dak mu ni xana ci seeni julli ak seeni wor ak top yalla yi ngeen don def te ñu ne ben xurul ayna su gennon yirndu aduna day aduna bi day fess ba picci yi di naw ak mbollem luy naw day contane ndax sen xet gu neex gu ñuy andal ak sen rafetay yow nak so jaamo yalla yaay dakk ñooñu yalla ñooñu ñoy nek sey mbindan leg nak ñu jël chaahan yi e kon mbokk juriti suñu taxaway gannaaw buñu jappé ni alal aqal at wañé ko na suñu dund ñu wara duggaat at mu bes liñu wara ñëk taxaw sétlu moy lan lañu suñu yonent jangal waaw buñu manul bok bes bu nek ñu rek la suñu bop xol liñu bax nek yi ñu bonlé yi ñu bax la ñu ñaan yalla mu dal koy nangu te yalla dal koy dencal ñuko fu yaqadul yegg yi ñu bon la ñu ñaan yalla mu jéggal ñu ñu wëcc yi nga xamni nak ay nit yo xamantene xamuñu ci l'islam lu dul turwa yi ñuy joxe yo xamantene yalla do la ci fay yalla do la ci fay ndax bidala waaw bidala waaw kon su ko defé il faut ñu déllu wat ñu jangat lan moy ashura kon insha Allah comme niñ ko waxé won dañuy ubbi benen wallawi moy wallu laaj ak tontu ak itam contribuer ko xamantene am nga lo ci yok lo xamantene ni dinañ ko mëna bolé ci waxtaan insha Allah assalamu alaykum kon xamna dañuy tagué question yi dess xamna après nga indi ko insha Allah damay bañ ñu bay oustaz tambalé tontu rek ku nekk tambalé yëkëti question yi ku am lu muy ki na indi légui suma gisé té sama micro mom ku ko lajaat bo may dulé na lank wa amna ñoo xam ci lajub seen morom lañuy lajé lool dam koy faral di bañ wa kon mu nga tambali ci inshallah alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim liñ doon wax fi li cheikh bi doon wax sank ñu ngi koy ñaanal yalla yal nako yalla fay moy ci mbirum cardante yi bimu commencé comme nim ko waxé amna ci yo xamni bo démé ña fa nek nan lay bayyi amna yo xamni bo démé ña fa nek nan la démal wala nga génn say nopp lolu au niveau jamaatu ibadur rahman biñ ko yégué ñun ñëpp section yi dañu bind majlis ci kaw wa majlis dem gisé ak amir ñom ñi def délégation dem ministère de l'intérieur lo motax ministère de l'intérieur mu signé ben papier ak ñu and ak association islamique yu bare bare mo dañu signé len ben papier pour ñu woné ko ci bureau de vote yi jigen ñi nga xamné dañuy mouru bu ñëwé na len bayyi ñu mouru sen mour mais lolou japp na ne man warono sax ban yegg fofu ci ay julit parce que amerique japp na ne dun ay julit te ñi gëna mëna xex l'islam tay ñom la mais fofu danañ génné danañ bayyi jigen mu mour li ñu jël ñaari ba ci kesse waxuma ñu digël bakkan we gemmi ngi de ni la wax ni ñu ne li la gëm ñu fa tako ci non sama nak dekk bu toll na Senegal té mour say nop ñaari nop gennu le ban manqué ma lay am ci nit nit ki kay kanam gi bu génné jeex na mais xam ngeen fo dem rek di nga fa fekk ño xamné dañu ëppal fo dem amna am ño xamné ba légui sax don tane ministre bi wax na ci ba légui ñom seen yoon neeku ci bo ñëw dañ la la dinil di jëm taralak di jëma woné ñom fi lañ farak di jëma metti lak ak di la jëma xeer di la woné yow fi nga far mais ku ci dem rek bu démé nga négocier so démé ci bénn bureau ñu bañ amna yenen yu ubbeeku yu bare bare yo xamné bo démé ay yu baxang fa bo démé dinañ la jël ciow bañ ci am mbokk bi mom da fay laaj mu né ndax fenn buy défar amna waaw dagan na yoonent bi néna laysal kazzabu alladhi yuslihu bayna snayn nekul fenn kat ki jubale ñaari nit koku du fenn kat ñaar ñu xulo nga ñew ci ki neko man di dégg naa di wax ci yow lu baax léma dégg mu wax ci yow non non mu yeen ñaar ngeen mi roo mun ta nekk nga dem ci kële ne ko mais man ci moom laa jóge léegi mais li ma dégg foofu ba ñoom ñaar ñu juboo yonent bi nee na yow nekkoo fenn kat ak ku fenn sa jabar yonent bi nee na yow doo fenn kat sa jabar nee na nangam laa bëgg nga ne ko une fois kooku su boobee ni ko am waay dina sa xel daal nelawal am benn problème tim nee na yow doo fenn kat ki mu ne moom day laaj ndax këpp yi ñuy këpp cereey guddi këpp boole yooyu ñuy def nii bëm guddi bu ñu lekkee cereey ba pare nee na moom bu fekkee papa moo ko jiite ci kër gi est ce que moom dina ragal bañ a def ah mais loolu du fal forçon këpp bool yi xam nga ñun sax suñu loi ñun sénégalais yi dafa weddi loolu ñuy def ndax olof yi dañu ne boo lekkee ci nab ubal ba mu jekk boo lekkul ci nab waaye yow nga lekk ci bool ba pare yenu bool bi di ko bot ci suuf bip ay bot beneen bi mooy même boo doon ñaan yàlla ngay ñaan yàlla ci bool bi nga yëkkati bool bi nga ni yàlla defal la ci nga këpp ko anamu tuuru na di kon ni la yàlla doon may tuur ngugu di ñetteel bi nag mooy yooyu dara da cee wërut kuy ñaan daal kuy ñaan dara nekkul sa digganteeg sa borom lu dul yaa rab mu ne la labbayka yaa abdi yàlla dafa ne bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk isa saalaka ibaadi anni yàlla ne fa inni qarib ujibu daawata daa'i isa daan bu la gars yi laajee fan laa nekk damaa jege ku ma wooma wuyu la kon jarul ngay jël ay bool loolu aada la loolu bidaa la bokkul ci l'islam te gis nga sénégal lan mooy seen problème mooy boo xasee nekk julit amutoo droit naan sama maam lii la doon def ak lii laa fekk ñu koy def non non fi mu nekk nii ku mu neex jour tam xarit nga bañ a togg cere dégg ngeen de ku mu neex laa jour tam xarit nga togg dëxin déggu cere bi du diine de bu ko kenn yaakaar ne diine la du diine loolu dama bëgg mu leer seen bopp yi li ñu sant nit ci tam xarit mu def ko mooy woor rek li ñuy def lépp dara wiru ci ku gis wér na fenn indi ko ne yonent bi fii la ko wax Aboubacar defoon na ko Umar defoon na ko Ousmane defoon na ko Ali defoon na ko Imam Malik def na ko Shafii def na ko wala Ahmad wala Abu Hanifa su fekkee ñii def nañ ko rek nañ ko indi jeex na kon léegi ñun suba ñu def ko julli daal lu wér lay def lu ko yàlla sant ak yonentam lépp loo xam ne ñooñu sant ñu la ko amoo droit def ko ki moom dafay laaj ndax supporter Sénégal buy football aram na wala dafa dagan supporter football ah far moo munta ñàkk ci nit far nit munta neutre gis nga borom moon ñaari ginaar yu xeex foog nga am boo faral nangu ngeen loolu wala nit moo munta neutre rawatina sa équipe sa dëkk buy football xëy na di nga far waaye dafa am noo war a faree warul yàq sa temps waroo dem jàkk di julli allahu akbar nga déggëre nga daw bàyyi jàkka ji bàyyi sijaada ba daw naan loolu vraiment loolu dafa ruslu ci jullit mais dara neku ci yaa ngi seetaan après jég nga julli nga bàyyi jàpp dem julli am na ñoo xam ne affaire bi garaawul ci ñoom ah amul leen benn problème mais li ëpp mooy li ñuy def léegi ëpp ah yéen bu ngeen gagnee baare tali bi bu ñu leen gagnee ngeen jàq mais loolu du diine ça c'est pas normal man keroog mat Sénégal Guinée dama tiitoon wallahi ëcceeg boobu yëpp damaa tiit buñu gina yayi gagné parce que xamna ci sénégalais réwandé go xamné ñëmé nañu dugg ci biti ku jamburi ñëmé nañu door ñëmé nañu ray mais est-ce que lool diiné la hein est-ce que lool diiné la wallahi bis bobu dama titon mais ba yalla subhanahu wa ta'ala dimbali té batay togn nañ bis bobu encore mais lool du diiné nit ñi dal war nañu am ay yar nit ñi war nañ xamné avant tout ay julit lañ dafa am lu ñu war am lo xamné warul football yi de ngeen lu ci mbokk bi wax football lam dara dagalu ci sport la en tant que tel dagal na bu fekke nit ñi dañ koy def carte amu ci moy yalla amu ci baxna mais ay nit tek xam ngeen coupe bi dañuy tek engagement lañuy joxe ku gagne bu alal bi yeb yobul lolu carte la lamb beure setan lamb sax mo gëna bon setan football ndax yow ki ngay xol da ngay xol awram te yonent bi neena yalna yalla sori yermane ki xol awra ak ki ñuy xol awram la'ana allah an-nazir wal manzur ilayhi la wax ken ndax ken mën na xol ci yeen mbeur te gisul awra mbeur awra goor fu mu tambalé jumbax ba ci om yow do gis jumbax bu waaji ben mère day setan manga xam nga manga ben mère da koy xol ba jagg daane manga mi yela bi kum ci kep gis nga liko ci intéressé lolo ko ci intéressé mi ngi melne yow xalé bu goor bi rek nga don xol xalé bu jigen bu futé loy wax c'est la même chose jigen bi xol goor lolou lay gis goor gi xol jigen lolou lay gis ku nek la ci intéressé c'est ça le problème kon yoyu ko nek yo xamné dal warna mëna tardel baña tardel julit daga na yoyu laaj rek la won ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla dafa ñu tawfiq ki re laaj ndax galaaj dagan galaaj yentibi sallallahu alayhi wasallam neena ku tak galaaj yalla bu yalla matal say affaire man allaqa tamimatan fala atamma allah la ku tak galaaj yalla bu yalla matal sa dara la yentibi wax han yentibi neena man allaqa tamimatan faqad ashraka ku tak galaaj rek bokale nga tak khaw tak pitaw tak ay yakhak ay derak ay deru jeunek daru segak yoyu dafa daganul ci julit mu koy tak julit sa galaj yow julit moy ñaan yi ngay def lepp lo bëgg wala lepp lo ragal yoonte bi jangal la ñaan boy def soy genn sa buntu kër bu jarul ngay tour ndox mi mënula aar yoonte bi neena waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah gennal sa tank ndey jor demal so ñewate bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna so toge bay jog subhanaka allahumma wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik so dug auto bismillah so toge ci fauteuil bi subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun boy dug dous dugal sa tank chamagn bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is so genne sa tank ndey jor ghufranak alhamdulillahi allazi azaba 'anni al-aza wallahi mbolem ñaan yonent jangal nañ ko ñun ño alku rek motax musiba din dal amul loy soxla loy def luddul yonent bi jangal na la ñaan bo don jënd kër sax yonent bi jangal la ñaan bay wax bo don jënd auto yonent bi jangal na la ñaan bo don jënd fas yonent bi jangal na la so don tak jabar yonent bi jangal na la bo don jëkkeur nga am yonent bi jangal na la ñaan boy wax pour nga am ci jamm ci sa jëkkeur joju ay bu fekke yonent bi la la boy jang bo am buñ la takke waxal ñaan bi yow ñu tak la nga ni ciof la sof nga yam waaw limaza la yahtarimuna ki mom day laaj mune lutax duñu respecter ku nek ci mbax ci njub lutax nit ñi dal duñ la respecter waye dañuy respecter kuy fo mom lol moy laajam japp na ne lol jarta laaj julit mom sayi gisse ku nek ci deug daf koy respecter julit la wax de julit sayi gisse julit maromam mu nek ci deug daf koy respecter parce que taxi motax taxi islam mom daf la wax ne kudul julli sax nang ko respecter waxuma la ak julli sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana benen riwaya mu ne man lam yujil kabirana yunus sallallahu alayhi wasallam dafa genn rek fekk xale yi daal di toog mag ñi taxaw. Mu ne waa lii lan la, ñun bokkul ci ñun, ku yërëmul suñuy ndaw wegoo suñuy mag, bokkoo ci ñun, kon mag ñi ñoo war a toog xale yi taxaw. Rawatina nag ku dul julit. Yonte bi dane ku tooñ zimma, ku tooñ ku dul julit, yow man xiyaam man ngay layol man yonent, ku tool ku dul julit la wax, mas sa maag ne kon julit. Kon julit moom saa yu gisee mbokkum julitam daf koy wek, daf koy respecté. Sa rawatina nag ku nekk ci dëgg, nit ñi nag ñoo aada woo, ku nekk ci diine ñu lay mokke di la sayite. Wa iza marru bihim yataghamazun, loolu alquran moo ñu ko wax. Bu ñu rombee ñi gëm yàlla dañ naan ñoom diw, ñoom diw ak ah mooy yow lii nga, ay ñun de ñu ngi ci lii, ay xanaa xamoo lii, lii de lii la. Fekk loolu du tus. Li am importance daal mooy nekk ci dëgg. Gis nga wallahi boo nekkee ci dëgg bu la àdduna bi yëpp bàyyee, yow dong yow yaay. Am na benn waay bu ñu doon rey te mu ne woon suuf si day dafa tourné, day tourné. Nu mu tourné dama fàtt turam Galilée. Bañ koy rey mu ne leen suuf si dafa day tourné. Gars yi jàpp ko di ko pendre, mu ne pourtant dernière minute, mu ne pourtant yéen ak may rey mais suuf si day tourné. Ñu rey ko mais est ce que tey nekkul dëgg? Voilà, kon dëgg bu ñu la ci reyee fii bëgg milliards yi at dëgg googu dong moom mooy wér, mooy continuer. Nit nag na ragal dee ci dëgg. Kun lil xaqi abdan wa abdul xaqi hurran, kun lil xaqi abdan wa abdul xaqi hurran alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin. Ma hukmu waaw loolu laaj nañ ko léegi ci mocc ak faju. L'islam moo njëkk woote ne nit ñi nañ faju. Tadaawaw ibadallah fa inna li kulli daa'in dawa, amul benn feebar bu yàgg wàccutal na ko garab. Kon yonent bi alayhi salaam moo jëkk ci ñu faju, waaye dafa am faju bu dagan, am faju bu araam. Mocc dagan na mooy lu ñuy wax ci ay ñaan. Qul a'uudhu bi rabbil falaq, qul a'uudhu bi rabbinnaas, ayatul kursiy, a'uudhu bi kalimaatillaahi taamma min shari maa xalaq, yooyu dagan na. Waaye ay saa laa li Mohammed ala li Mohammed, ay jiif yi jaafa, ay jafta jafyang, ay karja marja, yooyu dara baaxu ci. Yooyu ay jat la, jat ak mocc du benn. Benn waaye da doon wax, da doon jaay ay galañam. Soo xee mu ne la li mooy pelem sex yàbb bi, li mooy pelem sex yàbb bi, mu ne ku la sex yàbb bi la. Mu ne soo koy gas xaaju guddi ngay jóg dëppoo layu, sol dalli mbaam, ku la gis dee koo gis mu dee. Noonu la daan tiitale nit ñi. Li mooy pelem sex yàbb bi. Ah yow xam nga ko waa, jërëjëf, kii wax na turam. Moom loolu la daan tiitale nit ñi. Ñun boobu ñu ngi daara dañuy ñëw rek jàng suñu ayatul kursiy taxaw fee di jàng ayatul kursiy, parce que dañoo dégg ne ayatul kursiy ba foo ko jàngee rek yëf yi toj day jékki-jékki rek daa ne am na ñu rax ci mbooloo mi. Ah gis nga ay caaxaan ak dëgg moom dëgg fu mu fekk caaxaan dindi ko fa, waaye day fekk waa dëggu-dëggu. Su waa dëggu-dëggoo fu caaxaan fekk, fu dëgg fekk caaxaan jëlee ko fa. Mais mocc dagan na waaye ay jat dafa araam. Saa yoo demee ci nit nan la ñuy xamee moccukat ak jatkat? Moccukat boo ñëwee rek day jàng alquran wala jàng ñaari yoon rek, waaye saa ñëwee ci ab nit mu ne la noo tudd, noo sant, laaj la sa tur rek bu xaaba la, wala mu jël cuuraay def ci ànd bu xaaba la, wala mu yor ay gisaane bu xaaba ngoog. Ku mel noonu nag saa yoo demee ci moom mu wax la dara nga gëm ko, yow soo jullee 40 jours yàlla du ko nam. Waxuma def nga ko de, def la koo wax rek nga gëm ko. 40 jours soo jullee yàlla du ko nangu. Lim la wax soo ko defee nag, xam nga da nga koo gëmoon defoo ko, soo ko defee nag weddi nga li yàlla wàcce ci Mouhamad. Yonent bi loolu wax man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bi ma yaqul la tuqbal lahu salaat arba'ina yowman. Riwaaya ba mu ne man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu ay fa amila bi ma qaala, mu ne faqad kafara bi ma unzila ala Mouhamad. Weddi nga li yàlla wàcce ci Mouhamad. Kon loolu lu jar a xam la. Bu xaaba mooy ñi nga xam ne dañuy jet. Mu ne waa ji moom dafa julliwul ñaar raaka fajar, mu daal di jóg julli ñaar raaka suba. Maanaam ba mu jullee ñaar raaka suba ba pare dafa war a jóg fi mu toog arrière ci ginnaaw daal di julli ñaar raaka fajar. La salaata li baadal fajri illa rakaatay fajir, ginnaaw fajar kenn du julli lu dul ñaar raaka fajar. Maanaam fi ñu sëlmalee ci jàkka ji rekki leel def sa ñaar raaka fajar, foofu rek lañ ko nangoo wala nga bàyyi ba mu naaj. Ñaar raaka fajar dañ koy fay, dañ koy fay de. saa yoo ko julli wu leen soo jullee suba ba pare fayal ñaar raaka yi. Mu ne bu nit tisoolee lan lañ koy wax? Ñu wax ni seede yàlla. Bu nit tisoo ñu ne seede yàlla, bu nit tisoolee kenn warul wax seede yàlla, yàlla saadewul kenn. Bu nit tisoolee dafa war a wax alhamdulillah moom mi tisooli. Ki dégg loolu ne ko yarhamukallah moom mu daal di koy waxaat yaghfirullah lana wa lakum. Gis nga yéefér yi dañ daan bëgg yonent bi wax leen loolu. Ñu ñëw ci kanamu yonent bi di tisoo tisooli lu ne issoo. Xam nga li yonent bi wax? Ah xam nga lu leen yonent bi daan wax? Yonent bi riwaaya bi mu daan wax yahudi ak nasaraan yi xam ngeen ko? Yahdikumullah wa yuslih baalakum. Yal na leen yàlla jubal mu defar seen affaire. Gis nga ñoom loolu la leen daan wax. Mais bu fekkee julit moo tisoo li ne alhamdulilah yonent bi ne ko yarhamukallah yal na la yàlla yërëm. Du benn. Yal na la yàlla yërëm ak yal na la yàlla jubal defar sa mbir du benn. Yonent bi bee la daan wax yéefér yi bii mu koy wax julit yi. Hal akhazna asbaba an-nasri am la. Nahnu la naxus asbaba an-nasri. Ñun kay ku gis ni ñu mel xam ne jaaruñu ci asbabu an-nasr. Fa ma huwa asbabu an-nasr.